Nad głową już nie wisi, chyba zeblam ta pod nosem. Młody Simba, nie Simbad, choć się trochę powozę. Nie waliłem kody nigdy, a wpisałem zresztą widać. Ciągle latam jakbym z klifa, zwijał w magiczny dywan. Miałem wydać płytę sobie, a nie jestem konfitura. Ja to ta piwniczna słodycz, nie konsumowana w klubach. Mieli nagrać na mnie wizy, a nie pisać na tablicy. Jak nie przewiniesz krzywy, no to kurwa się nie liczy. Robię ciągle małe kroki, bo za dużo mi nie trzeba. Leci znowu szpak ochota, nie jakaś biała mewa. Jesteś jak twoja matula, co poznaje internety. Wszędzie musisz dać komentarz. A nie kumasz prostej beki. Słuchałem se kiedyś rapu, dziś nagrywam z nimi fity. Kupowałem se ich płyty, dzisiaj lepie wity z nimi. Więc nie pierdol mi do ucha, jak mam wygrać swoje życie. Co se chciałem, to zrobiłem, co dam, tu jakoś idzie. Co tam byku, idziemy na robotę z tym. Muszę w końcu coś pozmieniać, żeby było widz. Żeby mógł ci odpowiadać, jakoś idzie. I pokazać im, jak z bloków dawać złotych. I co tam byku, idziemy na robotę z tym. Muszę w końcu coś pozmieniać, żeby było widz. Żeby mógł ci odpowiadać. Na drzewie Judasz, na stole fiolet we foliowej tytce. Siedzę se sam, bo nie chcę mi się słuchać ich ściem. Na ladzie brzęczy dukat, kiedy leją mi truciznę. Ziom, wu mam na mytce i merchandise walizce. Przyszedłem wczoraj jak Migeli, Heli, Hansen. Wokół chytre oczka, lampią się jakby był adwent. Kładę na żyznej glebie, papcie ubabrane bagnem. A w tle deksa miksy w szle, chcę to co zawsze. I dalej pcham się jak pcham wers, co jak szrapnel szarpie. Częstując świat środkowym palcem, o mnie nie martw się. Choć poronałbie mam jak szarpę, ziom. Zupełnie inne wiatry dzisiaj wieją w żagle. Żmije się biją jak te kable pod stopą. W miejscu gdzie wierzą w matmę, raczej nie bogom. Przypatrz się krokom, co tam tu jakoś idzie. Gadkę mam szczero złoto wśród tych ich rdzawych liter. Co tam byku, idziemy na robotę z tym. Muszę w końcu coś pozmieniać, żeby było widz. Żeby mógł ci odpowiadać, jakoś idzie. I pokazać im, jak z bloków dawać złotych. I co tam byku, idziemy na robotę z tym. Muszę w końcu coś pozmieniać, żeby było widz. Żeby mógł ci odpowiadać, jakoś idzie. I pokazać im, jak z bloków. Kurwa nie pytaj, kiedy nagram z balasami bangera. Psia końcówo, jak możesz słuchać rapu frajera. W twoim urojonym świecie ziomek, to ty zbruda, sami możesz napierdalać Warhammera. Co jest? Ciągle napierdalam zera. Trofea dla ciebie serc pod golfa, bo materiału nie ma. Pies nawet nie chce dowodu, bo się na liścia byś rozjebał. I co mi kurwa powiesz, że się zobaczymy w sądzie? Ty kurwo nawet nigdy nie byłeś niczym ziomkiem. Robię sobie pierwszy bumba w Polsce. Ja nie piszę postów, nie poznasz po ruchach, chłopcze. Nie ma skutków bez przyczyny. Nawijam o tym, o czym innym nie wypada. Okoliczności są wyjątkowe. Posłuchaj. Nikt w Polsce jak ja już nie na winie. Co tam byku, idziemy na robotę z tym. Muszę w końcu coś pozmieniać, żeby było widz. Żeby mógł ci odpowiadać, jakoś idzie.